فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ka dhagaysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeennimo Jimco ah, taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 20-ka bisha Rabiicul Awwal sannadka 1442 hijriyada oo waafaqsan 5-ta bisha 11-aad sannadda 2020. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah: sargaal ka tirsan Puntland oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, xog ku aadan dilkaasi ayaad maqli doontaan insha Allah. qodobada aad sidoo kale maqli doontaan waxaa ka mid ah: beesha Ciroole oo xoolo ku wareejisay wilaayadda Shabeellaha Hoose. waxaad dhagaysan doontaan waaliga Shabeellaha Hoose, mid ka mid ah culimada diinta Islaamka, iyo waxgaradka beesha oo ka hadlay munaasabadda xoolo wareejinta. odayaasha dhaqanka Islaamiga ee Shabeellaha Dhexe siday u arkaan xiisadda siyaasadeed ee ku geedaaman dhismaha maamulka heer Shabeelle ee ka socda Jowhar. waxaad maqli doontaan wareysi aynu la yeelanay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qaybaha dambe ee dhuuxa waxaanu idinkugu haynaa qaybtii ugu dambeysay barnaamijyo 4 qayb ka koobnaa oo ay Al-Furqaan ka diyaarisay ahmiyadda adkaarta. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag. qodobadaas oo idil goor dhow ayaad dhagaysan doontaan insha Allah, balse aynu ka hormarno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. sargaal ka tirsan maamulka Puntland ayaa lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. ragubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa toogtay sargaal ku sugnaa gudaha magaalada Gaalkacyo, kaasoo lagu magacaabi jiray madax wargale, waxaana meedkiisa goobta ka qaaday askar ka tirsan ciidamada maamulka Puntland. magaalada Gaalkacyo waxaa joogta ka ah howlgallada qorshaysan ee lagu beegsanayo saraakiisha iyo xubnaha muhiimka ah ee ka tirsan maamulka Puntland. waa hagaag. beesha Ciroole ayaa 200 oo neef ku wareejisay wilaayadda Islaamiga ee Shabeellaha Hoose. munaasabadda xoolo wareejinta waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayadda, odayaasha beesha iyo qaar ka mid a culimada diinta Islaamka. Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo ka mid a culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay xoolo wareejinta beesha Ciroole. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عامل كان يسقاه ميشان كم مغلى waa camal aad iyo aad u qiimo badan xoolahan beeshu ay keentay kulliba ay ilaahaygii abuuray oo nicmadan si ay ugu taqarubayso ugu dhowaanayso waa arrin cadiima marka wax lagu taqarubahayaan qofku awooddiisan weeye geel badan iyo lacag fara badan iyo haddaad haysaana waa ku taqarubi lahaydeen qofku intuu ahayo baa ilaahay ku addoonsaday subxaanahu watacaala waxa uu tusinaya camalkan aad maanta muujiseen in musaahamo iyo ka qaybgal camalka socda aad ka qaybgalaysaan ood ku mushaarakaynaysaan oo inaad wax ku leedihiin oo wixiisa hagaaga iyo wixiisa ba'samaba aad qayb ka tihiin ayaad muujiseen waxaad muujiseen iimaan iyo alla kacabsi baad muujiseen ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min assamaai waalard haddii qarye ehelkeed ay rumayn lahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ay rumayn lahaayeen iyo waxay alla kacabsi ay samayn lahaayeen oo shareecada ay ku dhaqmi lahaayeen barakaadka ayaan samada iyo dhulkaba uga furi lahayn way liibaani lahaayeen ilaahay idinkii iimaan iyo taqwaba idinka muuqata oo camalkan maanta maydan marxabayseen mana mushaarakayseen mana ku soo dhawaateen hadday intaasi jiri lahayn ilaahayna wuxuu idinku abaalmarin doonaa siduu sheegay barakaadka cirkii dhulka inuu idin furi doono dadka iyo dunyada waa inuu idin barakayn doono ba ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo balan qaadaya hadii arinkaas uu inaga yahay ikhlaas iyo darta hadu inaga yahay taas ba ilaahay ina siinaya subhanahu wa ta'ala waxa amalkaan tusinaya shukr naxmada la helay oo amniga iyo istiqraarka iyo maxaan ku iraahda roobabka waxaan maleenaya badan baan ku noolaa markasta oo roob da'o halkaan buu ka bilaabmay sanad meeshaan deegaankan uu roob laan ahaa anigu ma xasuusto ilaahay waa isu daba dhigay naxmada marka waxyaalahaas oo dhan baad ka shukriseen oo amalkan shukrigeeda uu muujinayaa mar hadii la shukriyana la in shakartum la zidannakum waya abaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu ziyaadinayaa hadii la kufriyana ciddii maanta amniga ay istiqraarkaa la helay aan ka shukrin oo maaragtay wixii lagu jiri jiray iyo dulligii maaragtay u ooman weli oo waxaan yaa naga dulqaado oo maaragtay waanala caburiyey oo daraagiskii wixii waaweynay oo ciddii dhahaysa waxa weeye ilaahay cadaabkiisu waa daran yahay ilaahay kuwaas ciqaab buu ku ridi doonaa waxaana rajaynayaa deegaankeena inayan ka jiri doonin iyo gobolkan oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala kulligeen ha inaga dhigo dad shaakiriina oo imaan iyo taqwo mataqaanaa uu ku manaysto oo nicmadiisa ka shukriya oo diintiisa u nusreeya cadowgiisana la dagaalama taasaan ku soo koobi lahaa wabillaahi towfiiq wasalaam calaykum xoolaha la wareejiyey ayaa 150 neef waxay ahaayeen ari halka 50 neefna ay ahaayeen lo ugaas ibraahim maxamed nuur ugaaska beesha ciroole oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in xoolahan ay ugu talagaleen mujaahidiinta la dagaalamaya shisheeyaha bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat bacdu taxiya waxaan mahad buuxdu eelnaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo naga dhigay dad islaam ah oo na gaarsiiyey xeerkan fuma waxaan ku mahadcelinaynaa wilaayadii gobolka shabeelada hoose oo maanta ay marti sharaf noo tahay annagu aan ku wareejinayna xoolaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na siiyey waxaan ilaahay weynaa waxta ugu shukrinaynaa ilaahaygii na geliyey qalbigeen uu ku riday in nafsadeeni iyo maalkeeni iyo carabkeeni aan ku bixino kitaabkiisii in la koryeelo gaaladana lagu naafeeyo halkan waxaan la fadhinaa aan la taaganahay xoolahan inaan wareejino ku wareejino xarakad shabeel mujaahidiin waxaan leenahay waxaan bixinaynaa halkan joogo waa boqolaal ka tirsan lo iyo ari waxaan u bixinaynaa ilaahay dartiisi in kitaabka ilaahay lagu koryeelo bacdama gaalo ay tiri lama dukun karo lama soomi karo lama hajin karo ummad nebi maxamedna waan cayna maadaama gaaladu ay leedahay innagu eriga asaga ah dhiidhin iyo dagaal baan orbal ugu jirnay hadda waxaan tusaynaa gaalada haddayna arkaysa ama ayna maqlayso xoolahaas waxaan ku bixinaynaa kitaabka alle in lagu koryeelo nebi maxamed aflagaadada aad ku haysaan aad insha allahu tacala laynkugu dilo iyo jihaadka aad dagaalkaad nagula jirtaan habeen iyo maalin aad ku gumaadaysaan gabdhahayna muminaadka ah iyo odayaashayna waayeelada ah iyo hoyooyinkayna aan socon karin habeen iyo maalin aad ku gumaadaysaan in laynkugu gumaadayaan u diyaar garaysannahay naftaynina waa diyaar maalkeenina waa kan dul taaganahay hadalkeenina waa kana ku hadlayno ilaahayna u markaataysanaynaa gaalada baan la hadlayaa gaaloy haddii aad ku soo duushay diinta islaamka innaguna waxaan duulaan ku nahay dhiiggaagii iyo maseerkaagii iyo jiritaankaagii ayaan ku nahay duulaan nafsadeeni aan kugu bixinaynaa maalkeenaan kugu bixinaynaa carabkeenaan kugu bixinaynaa ilaahay baan kugu dhowaanaynaa dilkaaga baan ilaahay ugu dhowaanaynaa waa gaalada mushrikiinta waxaan la hadlayaa murtaliinta soomaaliya ee daalxoorka ah ee gaalada u ah aratuurka waxaan idin leeyahay aad noo fiiriya nana dhegaysta annaga haddaan nahay muslimiinta soomaaliya geeska afrika lagama yaabo inaad naga adkaataan ee gaalada xunta idinkii baynta naga adkaata lagama yaabo ilaahayna ma qadaraayo qur-aankiisuna ku caddeeyey oo wuxuu leeyahay in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin gaalada kuwa aratuur kuwa soomaalida ah ee magaca soomaalida sheeganaya ka soo baxan leenahay furmaha u soo faaruujiya aagaga noo baneeya annaga rabna gaalada inaan hilibkeeda cunno ayadoo nool haddaad ka lahan weysaan adinka hor dubmaaya adinka hor dhimanaaya adinka hor baktinaaya adinka bartiina la weyn doonaa intaa waxaan leenahay gaalada iyo murtidiinta iyo mushrikiintaba waxaan la hadlayaa shacabka muslimiinta ee soomaaliya ee geeloodii la dhee duurka ku jira waxaan leenahay geela banaanka soo saara dhalinyartana banaanka soo saara odayaashana banaanka soo saara xilli dib lasu dhigi lama joogo waxa weeye meel lama taabteen baa la taabtay dagaalka uu socday gaal waxa isku dayday inay naga qabato way weysay inay argagaxsa isku dayday way weysay inay laaysay isku dayday way tabar u weysay maanta waxay taagan tahay inay caaytanto oo ay nabi maxamed ay caayso waana ogtahay gaaloy ayadoon taangi aan kula joogin diyaaradna kula joogin qori daba jahan lagu haysin nin kasto adiga oo gaal ah hadlan oo nabi maxamed af laga deeyana intoo reey lagu dilayo markaati waa ka tahay habeenkii argagax ku seexataan maalintii argagax u dhuumataan maanta waxaan nagu ballanaa maalin kasta nagu ballanaa ay tahay ilmaheenna horebay u shahiideen kuwa dambena waa shahiidi doonaa odayaasheenna ku shahiidi doonaan nabi maxamed oo la taabtaan haddaa taabateen waanu idin taabanaynaa meel kastoo joogtaan idinku imaanaynaa biidnillaahi alkariim xoolahan waxaan ku bixinay aan u bixinay allaha jalla wacalaa kitaabkas inaan ku kor yeelno waxaan leeyahay shacabka muslimiinta ee jooga shabeellada hoose waxaan leeyahay ilaahay ka baqa odayaasheenna qubada gobolka shabeellada hoose hay dhegaystaano kii jooga afgooye iyo kii jooga xaramka inta u dhexaysa intii joogta waxaan leeyahay nuqubada soomaaliyeed ee mu'miniinta ee mujaahidiinta ha la buraarigo geela ha la bixiyo lacagta ha la bixiyo lo'da ariga ha la bixiyo dhaqaalaha aseedooyinka lagu hayaa ha la bixiyo wiilashiin hubka loo soo dhiibo wajasaakumullaha khayran. Odayaal kale oo ka socday beesha ciroole ayaa ka hadlay munaasabadda waxaana ka mid ahaa nabadoon madoobe aadan ibraahim. Walaaliyaal, aniga magacaygu waa madoobe aadan ibraahim, degan gobolka shabeellada hoose degmada baraawe tuulada nasruddiin. Qabiilkaygana waa beesha ciroole. Sidaad la socotiima beeshu allah raxmaanka aan ku hormaro ayaa awooddan iyo nimcadan iyo awalan wa aakharan maxaa la jiray ayaa mahad iska leh oo naga dhigay dad muslimiin ah. ilaahay raxmaanka ayaa nagu galladaystay nicmatul islaami wal iimaan. ilaahay raxmaanka ahay ayaa na makaniyey in gobolka oo lagu xukumaayo shareecada islaamka ilaahaygaasi ayaan ugu mahadinaynaa. marka ilaahay ayaa mahad iska leh nimcada ilaahay uu na siiyey. waxaan rabnaa ilaahay raxmaanka ahay xoolihii uu na siiyey hadday yar yihiin hadday badan yihiinba in ilaahay diintiisa aan u bixino oo allah raxmaanka ahay diintiisa lagu difaaco mujaahidiintu meel kastoo ay joogaan inaan gaarsiino hadiyada annaga xaggeena ay ka baxday aan ku wareejinayno gobolka shabeellada hoose. walaaliyaal, dadka degan gobolka shabeellada hoose qabaa'ilada in ilaahay diintiisa ay u istaagaan ilaahay diintiisana maxaa la jiray ay garab siiyaan dadka muslimiintana waxaa laga rabaa sidaasi in ka badan maxaa la jiray iyaguna inay habeenkii ay u istaagaan iyo maalintii sida dadka muslimiinta ay walaalow ay u noqon lahaayeen cadowgoodana maxaa la jiray ay ugu soo jeesan lahaayeen cadowgooda gaalkaana maxaa la jiray oo diinta islaamka oo gobolkan lagu xukumaayo rabo inuu damiyo nalkaasi uu raadinayo inay ka hortegi lahaayeen ayaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta gobolka degan in annagana nagu daysadaan oo iyaga maxaa la jiray ay noqdaan kaalinta labaad iyo saddexaad iyo afaraad iyo shanaad gaaladana maxaa la jiray ay ku noqoto cabsigelin iyo walbahaar in dadka muslimiinta ay u istaageen in diintoodii ilaahay raxmaankaana maxaa la jiray uu garab ku siinaayo. nabadoon maxamed shibow oo beesha ka mid ah ayaa isana hadlay infiruu khifaafa wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaahi dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun. sidii ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegay rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamun calayhi jaahidi lmushrikiina biamwaalikum waanfusikum waalsinatikum wuri ou kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam inaan kala dagaalano maalkeeni waa tallaabada koowaad insha allahu tacaala naftadeenina way ku jirtaa tallaabada labaad waaye arrifkeenina insha allahu tacaala waan ku daraynaa insha allahu tacaala gaalada waddankeena ka soo duushay xaqdarrada ay ku socoto keliya ma aha waddankeena keliya ma ahana insha allahu tacaala meelaha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalmaha lagu aflagaadeeyey waxay gaartay baadiyaha guriguri ay u tagtay biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala baarisaan tagi doonaa insha allahu tacaala baarisaana tagi doonaa insha allahu tacaala hoolahan oo la bixinayo diyaaradaha ayaan ku fuuli doonaa annaga keliya maaha qabaa'ilada keyrkeennana way bixin doonaan biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafan way annagoo isku xiran muslimiinta oo dhan sida ayaga jamcadooda noogala dagaalamaysa ka daran baan ula dagaalami doonaa biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaana insha allahu tacaala uguna mahad elinaynaa mujaahidiinta oo arrinkan maanta naftooda noo horay iskama iimaan leh hoolahan in aanagu baadi joogto diintan baadiya soo gaarto dadka arigooda ay ku bixiyaan loodooda ay ku bixiyaan ilaahay faligiis way mujaahidiinta way rag dhigooda u horey way naftooda u horey way oo maskaxdooda u horey ayay ka timid insha Allah taala taas bil aksigeeda waxay soo gaartay in nabadoonada gaarto beesha ay gaarto beel walba beelbeel u gaarto gabdhihi ay dahabkooda bixiyaan ragi arigooda iyo loodooda ay dhiibaan geelooda ay bixiyaan oo naftoodina ay ku daraan ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa falligiis ahay waxaan ahay falligaas ilaahi subhanahu wa ta'ala kadib suma ilaahi kadib waxay ahay mujaahidiinta way insha Allah ta'ala marna yeeli doon ma yeeli doono in mandaqadeena Soomaaliya ay gaalo ku soo duusho ay ku raaxaysato ma dhici doonto insha Allah ta'ala biidinillaahi tabaaraka wa ta'ala aan anagana waa isku xiranahay ilaahi idinkiisa waana dagaalami doona nafta iyo maalkana kala ma reebi doono insha Allah ta'ala beeshana maanta sidaas ayay u bixisay hoolahan oo kamid ah loodan iyo arigan inta yarta insha Allah ta'ala saasana loo dhiibay ilaahi idinkii subhana wa ta'ala insha Allah ta'ala anagoo ilaahi ugu dhawaaneyna wixii anaga aan awoodo naftadeena oo tabarteena ah inuu ilaahi diinkiisa aan ku bixino ayay ahayd insha Allah ta'ala inta in ka weyn inuu ilaahi noos nasiin doono ilaahi na waydiisan doona inta in ka badan in jihad ka bixin doonan ilaahi aan waydiisanayna insha Allah ta'ala intaas ayaan warkayga ku soo koobayaa wa salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale waxa kalimad qaatay nabadon suugulle maxamed nuur anoo ah suugulle maxamed nuur oo u dhashay beesha Roole waxaan halkan u joognaa maanta galabtan inaan ku wareejino mujaahidiinta oo dooga safka hore oo maanta oo u taagan ilaahay diintiis kutubkaas ilaahay inuu kor noqdo oo dhigiis u daadinay oo u shahiiday ayaan waxaan ugu tiri galnay in xoogaagan iyo dhawariga iyo loodan aan ugu deeqno alxamdulillaah ilaahay ku mahadsan naxmada na siiyay waxaan sheegaynaa in aanu nahay dad oo islaama oo ansaara oo aan maanta si kastaba ay tahay in diintaas ilaahay kutubkaas inuu kornoodo u taagan waxaan halkan maanta aan ugu soo kulanay beesha Roole hadaan nahay inaan ku wareejino safka hore jooga mujaahidiinta xarakatu shabaab mujaahidiin waxaan la garab taaganahay heeliho adii ilaahaydmo wax kale oo maanta cadawga oo taagan gaalada ama nimanka oo murtidiinta ama gaalada nagu soo duushay dalkeena ayaa waxaan diyaar aan u nahay in naf imaal aan ku bixino jihaadkaas oo xaq ah anagoo xaq aan u jeegno baadina aan qaadin ayaan go'aan ku gaarnay hadaan nahay beesha Roole walaahaas wax ka weyn soo daba socda insha Allah gaalada waxaan u sheegina in aan ku bixi doono dhamaan nafteere ku bixi doonto anagoo u taagan kutubkaas ilaahay korna qashadiis wa billahi tawfiq nabadon muqtar aadam yarow ayaa ka mid ahaa odayaasha beesha Roole ee ka hadlay munaasabada ay ku wareejiyeen xoolaha bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin marka koowaad marti sharaf ku sano boqotay oo meesha Nursuldeen gobolka Shabeelaha hoos masuuliyiin dadoo ma aha saga dhawaashnayna qalba furun iyo gacan furun saaga dhawaada in oo jacal si qabna atay ka damba dhawaashmada atay ka damba ma kala soo gaalada iyo gaala la jareenka soo shaagnayna mursuldeen iyo midas oo Amerikaan iyo gaalada oo meesha midas oo diin muslim in hoos in dhigaan sifada ma soo shaagnayna in naftana iyo maalkanowba in uu ka beesne waa soo shaagna ma kale kala soo shaagnaayna kii walaalaha ogaano muslimiinta ogaano oo gaaladan aan koosno ya ma soo irga soo gudbisnaayn in muslimiinta dara saagalano oo gaalada tay saaga dherbe waa hadii soo muslim waayano saaga dherbe waayn in uu dil iyo minjaas soo is goorig mooy walkal dareedno yaal hadii uu reer reer uu agna meesha reer oo noosdi hadii uu aan gobolka Shabeelaha hoos ma soo shaagnaayna mahadada sharafta leh in oo un naf iyo maal sidii aan naga arkayta si koroon juda ay un ka beeslo ilaahi balan la galay un waa sanan oo soo ogaata saasona gaalada soo gudbisna assalaamu alaykum ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ee Shabeelaha hoos Cabdi Samad Abu Abdirahmaan ayaa beesha kaga mahad celiyay xoolaha ay bixiyeen alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وحان مهنقين إلهي سبحانه وتعالى نوسور قليي إني أرنتان نوقف صونته الله وحان مهنقين نمعظ ما أنتو نسيي الحمد لله الله وحان مهنقين إسلام نمضى ونوافجي إلهي سبحانه وتعالى markasta iyo hada jeer in loo mahadiyo ayo naga mudan yahay inta ka dib maanta waxa farxad ino ah jazaahumullahu khayran in aan ka soo qayb galno xafladan qiimaha badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u barakeeyay oo arkaysan oo ah wareejin ee wareejinayaan beesha Ciroole xoolo ay ugu tala galeen mujaahidiinta ama jihad ka socda inay uga qayb qaataan Allahu akbar haqiiqatan waa arin la xusuusto ee mudan tahay laana baashu jazaahumullahu khayran ilaahi ta'ala miisaanka xasanadka Allah uu kabo cid u dirta male waa isxilqaan ee garasho ee xilkasnimo iga la yimaadeen waan cid maanta hada u dirtay xoolahan inay keenaan maysan jirin cid hore u sheegtay maysan jirin waa garasho ee isxilqaan iga sameeyeen waana haqiiqatan waa arin dadka umadaran ee ku dayadaan إلهي سبحانه وتعالى وحوليه لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل مصنو وقال أكتسك مصنو وحوايا نين وح مركي فتحي جاي إيو وحوايا نصر قوي ما دوح بحيي إيو إيو ميتك وحوايا نباهي ذا مركي تاقين توح بحيي إخواني إلهي تعالى هبرك إيو خياركو ما أنت وحوايا دذال أي سمايين وح لغفرح أي سمايين حولها بغلالك أه والله وضع بغل اسكو جير الله إي آريا إي ما أنت مجاين تكو ريجيين إلهي سبحانه وتعالى وحويان أرنتان إخلاص الله وديغو إخلاص الله وديغو إلهي تعالى وحويان كوي كدروه وكبركوه إلهي تعالى وديغو إنت أكدب إخواني سأل الله سعوتان بأشا وحكمتها بألها قبل كشاب لدسو كمتها إلهي تعالى نحن وبركي أمني استقرار إلهي تعالى سيي ما أنتان وحويان وشكر لله حولها وديبين إلهي تعالى يوم هذين عيان إلهي تعالى مرك سيخ إخلاصه كلمة صدق وحن كوي دي سنينا ماشي حولها انك بحيان بدل كوذين وصيو إخواني مرك إلهي إذا بركيه وحال الرباء بيلاها سيقودين قد ضيضان جهات كان إخواني وحدد مدقارة إلهي تعالى وموحيونين وضان ددقارة إلهي تعالى ومتلق لنيه جهادان وقال إلا دقالمان ونمان تدك المسلمين كيقب قاتان نمان قفكست ومسلم واجب كتاي حوليس نفتيس إنو بحيو si cadawgan la iskaga dhicin laha waana ka guuleysanayna insha Allah taala weena jabi doonaan waxa wayan Ilaahay taala in ka rajaynayo inuu tusi waana arki doonaa sida wax wayan qoraxdaas maanta aan u arkeyno ayaan u arki doonaa insha Allah taala gaala oo jabtay iyo muslimiin oo guuleysta arki doonaa insha Allah taala ninku Ilaahay taala naftiisa gaarsiyo umrisi uu gaarki doona xaqiiqatan maxay ali waxa rumaysanahay Ilaahay taala ayadkiisa rumaysanahay Ilaahay taala nusiisan rumaysanahay ayadkiisa quraanka hadithni uu saacadan rumaysanahay muslimiinta maanta inay guuleysanayeen gaala ka guuleysanayeen jawaana muuqata xaqiiqatan maantana way muuqata ifaalaha noo muuqdo ilaahay taala ha barakeeyo walaalaha jazaahumullahu khayran ilaahay taala ha barakeeyo dadka marka inay ku daydaan ayaa la rabaa xaqiiqatan qabaailada meelaha degan gobolka degan si guud inay iska kaashadaan xaqiiqatan wax gaar ah oo laga leeyahay ma jiraan waas amalkaan jihadkan iyo waxa way halganka socdo waa la wada leeyahay qof kasta masuuliyad ka saaran wax gaar ah dadka laga leeyahay ma jiraan waa la wada leeyahay hooshaan dad baa lagu kalifay oo mas'uuliyad ila saaray u dhiibay laakiin waa la wadaalay diinta ila saaray in loo dagaalamo waa qof kasta waxa uu mas'uuliyad saaran oo waxa weyn qiyaamana la waydiin doono waa ikhwaani markii Ilaahay in barakeeyo saasa leena qabaailada inay ku daydaan jazaahumullahu khayran wa akhiran baasha waxaan leenahay jazaahumullahu khayran Ilaahay taala barakeeyo xawlihi abi xuseen oo 150 ari ah iyo 100 loo ah waa idinka gudoonay insha Allah taala meelaha ugu tala gashayna waa gaarsiin doona Ilaahay taala waxa weyn waxaan ka rajaynaynaa ka baryeyna بدل خير قبا اي برواقين الله تعالى اذن كسيو انت اساربين عنه وانا ما سنتين الى تعالى هيدا بركوه هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهقاق odayaasha dhaqanka islaamiga ee shabeelaha dhexe ayaa ka hadlay sida ay u arkaan xiisada siyaasadeed ee ku geedaaman dhismaha maamulka Hirshabeelle ee ka socda magaalada Jowhar waxaad ku soo dhawaataan wareysi aan la yeelanay afayeenka odayaasha dhaqanka ee shabeelaha dhexe macalin maxamed macalin xasan waxa uuna u waramay ciid daru sabriye bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu alaa man laa nabiyya ba'dahu wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu amma ba'du haddaan warbixin ka dhiibo gobolka shabeelaha dhexe wilaayada islaamiga aad iyo aad ayay xaaladiisu fiican yihiin ilaahay awalan marka ugu horeysa amni ayuu siiyay istiqraar uu siiyay waa uu siiyay sugnaan xaq lagu sugnaado madar iyo roobab fara badan oo mahiigaan ah uu xamdal Allah subhanahu wa ta'ala kullu mu'ayyi waa uu kaloo Allah siiyay subhanahu wa ta'ala ayaaba ilaahay imkaankiisa kamid oo baahal leeyahay ayah iyo koran koro baahal leeyo aad u tira badan way yahay macalin dhanka Hirshabeelle hadii aan ka wareysano dhowr maalin ka hor waxaa xilki madaxtinimo iska casilay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxa uu sheegay in Hirshabeelle wax dawladda aysan ka jirin isla markaana ay tahay maqaarsar arimaasi ka waran bal maxaa kala socotaaniyada way Soomaalidu tiraada nin baad qaada xubba xugsay baa la sheegay jiray Waare markuu joogay 4 sano intaas badhi ma jirin mid kastoo noocaas u shaqeeya ama gaaladaas mar walba ma taana dabada u dhaqa waa caadadiisa kamida markii waqtigiisu dhamaado ama muraadkii laga lahaa laga gaaro ugu dhamaado u turaati la galay markay ka dhamaato mid kasta waxa uu yiraahdaa meesha waxba kama jiraan waxba saan weeyaan waxba daldalaan ma markay dantooda waayaan 4 sano inta uu joogana inuu sheegaa ka haboonayd adii waa uu sheegayo ay yihiin wax sax ah waan leenahay marka Waare asagu nabad anagu danna kama lahayn muraadkiisana waa ognahay in inta tabartiisu tahay mid kastoo kamid ah oo Soomaali dabadhiri fahana noocaas markii waqtigu ka dhamaado ayuu ku calaacalaa marka inuu yidhina waan maqlaynay waan la soconaa gaalka weyn oo wadanka xukuma inuu yiri isacadil waqtigu waa ka dhamaaday mana ku naqsanayne sida cadawga lagu yaqaan qof kastoo Soomaaliya markay ka dhamaystaan ayow ma taqaana faafi ula tacaamulana meesha wax dirijay wax ma ta ixtiraam u ma yeelan asaguna markuu ogaaday waqtigiisa uu tigay oo soo dayay oo wuxuu soo dayay wuxuu gaalada ka xiray jiray oo soo dayay markaa waan leenahay waa waxay ku riyo jireen dadka lamiday asaga wixii la amsaal uu waxay ku hadaaqi jireen un baan u aragnaa markii horena nacsana ka sugi mihiin inuu san muslimiinta dhibaato ay ku maqan yihiin waana ogeyna waana ku tala gashanayna haddana inta aan tiibay uu la mid tahay wax hadda soo kordho cusuba meeshaas kama muuqataan leenahay ma garan imaatinka Shariif iyo Is-Azilaad Maxamed Cabdi Waare maxaa isku soo aadiyay waxa isku soo aadiyay dana kala duwan ayaa isku soo aadisay Shariif murtad asagoo Islaamka oda ka ah ayuu gaala doortay haddana gaaladii xiligay kala baxday iska qoomisay asaguna maharaayo ma sabraayo hadda waa uu soo tarjixay inuu meeshaas nin keensado oo waxa muhiim shabeel lagu sheegay ninkii hoggaaminayay ayuu rabaa inuu meesha ka helo nin oo wadaal la yaqaan oo muqtarif ah farmaajana wuxuu wataa nin mid kale oo isaguna la yaqaan oo muqtarif ah labadaas nin ay kala wataan Shariif markaa siyaasadii baa meesha la gashay waxana isleeyahay kulli Shariif waa og yahay wuxuu soo maray oo maqaam ah iyo meesha maanta joogo oo sharaf dara ah waa u jeediyaa laakiin qofku Ilaahay qofu inda tiray xaq mal cid tusi kartaa ma jirto waxaan leenahay Shariif oo gaala dabadheed waxba ka jari may sidi maalin walba meel kasta lagaaga tagaayo oo Ilaahay ka cabsooto Ilaahay u toobakeen laakiin dadka uu leeyahay waa danaa fahmi karno wali wadadii oo kulumay oo ku baxay wali dabadaha oo dabadaha ayaa ma garad waa gartay macalin marka gabagabadii wareysiga ayaan isla soo gaarnay bal waxaad sharaxaad nooga bixisaa amniga iyo kala dambeynta ka jirta gobolka Shabeelada dhexe gobolka Shabeelaha dhexe amniga iyo kala dambeynta ka jirtaahi waa mid aan la tilmaami karin qof joogtamo iyo qof maqan loo tilmaami karin waxay taagan tahay meel aad iyo aad loogu dhiirti karo Ilaahay kitaabkiisa shariicadiisa ayaa shaqeynaysa qadlihii iyo xukunkii ayaa shaqeynaya dacwadii iyo jihaadkii baa mataqaan la faafina waxa meel kasta laga taagan yahay tawxiidka in ummada loo sharxo illa qarya ma jirto illa ducada ay wilaayada islaamiga khayr allah siiyay ay gaarsiisay maanta waxa la dhihi karaa ummadan dacwada maystiran ayaa gacanteeda ku jirta dacwada dhamaystiran marka inay ilaashatana mar hadii la faansiyana iyada laga rabaa amnigana wax la tilmaami kara ma hayno wax la tilmaami karin buu gaarsiisan yahay waxaan uga mahadcelinaynaa allah rabbul alamin subhanahu wa ta'ala uga mahadcelinaynaa amniguna waa caynkaas wax dhiba iyo wax qaaquulay wax ma taqana qarqalada iyo fowdana kama jiraan ilaahay baana ku mahadsan subhanahu wa ta'ala marka amnigu meel fiican u gaaray aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay macalin maxamed macalin xasan afwayeenka odayaasha gobolka Shabeelada dhexe oo u waramaya idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka afar qayb ka koobnaa oo ay Al-Furqaan ka diyaarisay ahmiyadda ay leedahay adkaarta dagaalka ee shayaadinta iyo dadka ay adeegsadaan ee bini'aadamka ah ee kula jiraan muslimiinta ayaa ah dagaal xoogan waxaana inkastoo ay dhagartoodu daciif tahay haddana dhankeena nalo kaga baahan yahay inaannu muujino diyaar garow annagoo difaac ka dhiganayna adkaaraha haweenka iyo caruurta oo ah dad jilacsan isla markaana shayaaduintu soo haweystaan ayaa dhankooda waxaa la gudboonay inay sii xoojiyaan dadaalka oo ay joogteeyaan adkaaraha iyo aqrinta qur-aanka kariimka a sheekh cismaan dacwo ayaa ku baaqaya in loo diyaar garoobo dagaalka ka dhanka ah shayaadiinta oo weerar ku ah dadka muslimiinta ah marka walaalayaal culkaa shaydaanka ee nala dagaalamaya oo aan maaragtay dagaalkooduna aanay ka yarin dagaalka kale ee maaragtay nasaarada kale ee bini-aadamka ay nala dagaalamayaan dagaalkoodu kama yara inaynu inaguna la dagaalanno iska celinno waxaana aan idiin sheegayaa bal mata hadda qofka hub haysta ee cadowga iskaga celinaya hubkaa iskaga difaacaya iyo nin aan hub haysanin cadowgiisina uu hub haysto marka ka warrama dee ninka waa laga takhallusay marka ugu horreysa waa laga takhallusay waayo wax huba ma haysto waa difaaca ma haysto marka difaacaan samaysanno ilaahayna difaacayna hanaga aqbalo qur-aanka akhriyayno allah inaga aqbalo salliga nebigaan ku sallinayno allah inaga aqbalo adkaarta kale ee awraada ee soo aroortay ruqyada sharciga aan akhriyayno allah inaga aqbalo allahna ha inoo fudayso dunuubtina allah dhaafo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meelaha aan xog wareysiga u tagnay intii aynu ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaa ka mid a dugsiyada qur-aanka kariimka ee ay wax ku bartaan caruurta muslimiinta halkaas oo iyadana laga dareemi karo in uu ka jiro gaabis dhanka adkaarta ah dugsiyada qaar oo furan ku dhowaa 10 sano ama in ka badan 5 sano ayaa mar aynu weydiinay macalimiinta in kitaabka yar ee xusnun muslimka ay u dhammeeyeen caruurta waxay noo sheegeen inaysan weli u dhammaynin taas oo muujinaysa gaabis xoog leh xudiif waxaad noo akhrisaa adkaarta markii hurdada laga soo kaca la akhristo الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا والى النشور من ولالك هو حد ارغتي او در عصب خيرن ما لو دعيا تب لي ويخلف الله تعالى البس جديدا وعش حميده ومت شهيده مركا انا ويسيست اربتي ويسد ابلا ربتي اذكرت الاخرس اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله حافظك بحربتا مدرستي انا اديت ربتا اذكار الاخرستا اما سوقا وسوتا حافظينك بحيسا اذكرت الاخرست بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اذكرت مركه هرده لا سوق على الارض الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور انا اقرس مساجدك مركه لا سوق بحايا اذكرت على الارض اللهم افتح اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللهم افتح لي ابواب رحمتك الشيخ عبد الرحمن فرن ayaa soo gudbinaya dardaaran iyo talooyin si gaar ah ugu socda macallimiinta dugsiyada quraanka kariimka oo ay muslimiintu ku aamineen caruurtooda ina marka waxa la doonayaa dadka muslimiinta inay adkaarta ka faa'iideystaan oo akhriyaan baa la doonayaa gaar ahaan adkaarta dadka raba ummada inay ku dhiriyaan waa macallimiinta iyo culimada dadka ummada hortaagan baa la rabaa ummada inay boqolsoon ilaahay subxaana wa ta'ala jannada ka waraabiye dhaqanku ilaahay jira waxaa ka mid a marku xadiis saxiix soo arko intuu soo qoro fara badiyo yuu xaafadaha u garaaci jiray u garanahayo nasugudii qurukaan ahayn markaasuu hadiya idin wadaa ma qaadanaysaan maxay tahay adkaartan xilliga akhristay u jiray waa nebi maxa adkaartiisii waa hadiya qaaliya markaas waxaa inuu xamar dhan xaafadada ku wareego maanta dhan isagoo ooman baa laga yaa ama sooman yuu sabayn jiray maanta arday baa la idiin dhiibtay ardayda waxaa la rabaa inay adkaarta bartaan nebigu calayhi salaam weliba cunto la cunahay oo hooyadii uu qabay oo yar markaasuu raashin kol meel ka darsa nuuxasan wuxuu yidhi yaa gulaam samillah bismillahi ku bilow baa la wariya bismillahi ku bilow raashin gacanta midina ku cun dhankaaga cun baa la yidhi nabigu calayhi salaam wiil yaro dhalay xasan xuseen uu ahaa yaa timiir soo qaaday oo sadaqa ahayd nabigu wuxuu yihi akh nabi calayhi salaam waa garanaysaan macnaha si maanka iyo maskaxda caruurta da'da yar loogu tarbiyeeyo adkaaraha waxay culammada muslimiintu kula dardaarmayaan macallimiinta dugsiyada qur-aanka inay adkaaraha xiisad gaar ah uga dhigaan caruurta loona xifdisiiyo si lamid ah sida qur-aanka kariimka loo xifdisiiyo idan marka waxaa la doonayaa macallimiintu inay maado uga dhigaan maado inay uga dhigaan kamida xiisad kamida xiisadaha ardada ay barahayeen hadda waxaa wayna haysta wa anagu nimankii suufiyada ahaa oo hadda gacan kurumiska maxay sameeyaan meelaha ay joogaan waxay ku laazimiyeen in mawluudkii iyo munaaqibkii iyo burdadii ardadii la baro ardaygu wuxuu soo baxayaa isagoo mawluud xifdisan burdo xifdisan qur-aan xifdisan soo baxaya waa inuu noo soo baxo arday qur-aankeen xifdisan adkaartan xifdisan oo tallaabaduu qaadaba adkaarta akhrinahaya oo carabka ilaahay ilaahay carabkiisa iyo adkaarta rab ku hayo oo lisaankiisa uu rabda min dikrillaahi yahay waanu soo baxaan doonayna macallimiintu marka waalidku ha kala xisaabtamo macallinkuna ha ku xisaabtamo والأذكارتا انتو انقو نخرنا هايو إلا أؤدن تولى سعاني محل أجر باقو الصعود وانا وضادي إلهي أصحابتو أو بكر بحنو الله محان كدو عايستا ما كان سلاته كان هايو نو الله محان حلق أخريا وأو بكر وأفضل أمة محمد بعد النبي هاوي فكرة ده يو أركتدا لغوصون وليك رو أذكارها وحا كمدا إن حلقات لغو برانا يو أذكارها laga furo masajida culimadana si gaar ah ay u daraaseeyaan kutubta laga jamciyay adkaaraha sheekh abdirahmaan firim ayaa amaanaya dhaqan ay ummadu lahayd gaar ahaan ducada waagii ay bilowgu ahayd saxwada islaamiga ah arrinkaas oo ah in ay dadku isku la xisaabtami jireen akhrinta quraanka kariimka iyo adkaaraha bal hadda anagu arag jir in la yiraahdo markii dadku yaraayeen shucuubyo kale jis quraan ayaa akhri ana jis quraanka bish maanta ma akhrin maxaa ugu dhacay marka waa inuu maalin kasta ruux jis quraan akhriya adkaartina akhriya asbu markii la kulmo walaalka intii la yamar ruuxi markaa uu xifdinayaa oo barnaamij kale wax laga yaabo ilaahay ma keenay ruuxa muslimka mujahideen baanahay inuu cadaw gacan gala laga yaabo haddadan akaarta xisdan xabsina waa gashay maxalla noolaan meel ba fadhinaysa wa inaad markaa quraanka xifdaa adkaartana xifdaa sal oolan noolaato dib kasta ku yimaada sal akaarta adkaar ya kitabku keen ya xisbusan ku keen waxa la doonayaa dadku inay ka faa'iideystaan gabdhaha wiilba gaar ahaaneed inay ka faa'iideystaan gaar ahaan degmooyinka meelaha sixirka iyo balaadada iyo bari hore ummadu ay isaga ku nool waa inay si laazimaan bal doonayo ilmaanka isaga soo dhici ilmaankana saanti kana ruuxdi cunuga soo siiyo war waa isku dhac jiraa baashana xabadna waatana waa socotaay akaarta la akhriyo nabi maxamed aan lagu dayay ilaahay wuxuu soo dhiyay qul arfalaq rabbi naas baa lagu daweeyay marka waxa weeye quraanka mudawaade quraanka isku daweeyna insha Allah ta'ala akaarta isku daweeyna تائبا ومضيت فحملت الهدى صادقا في المدى حتى بمدونيسة إن أدبرتو أدكارها صحيحة يكسوغ النبي صلى الله عليه وسلم مسدونيسة إن أدكار وليبا بوس كده يوحلكي لوغو تلقاليكو أقرسو مرجينيسة إن أدكتو اللي حسين الكجوغا عرب كيسنة وكاقوين يحسك الله عز وجل mataay qof xanuunsan oo doonaya inuu isku dawayo adkaaraha ma jacaysha in muuyinka oo walaah ku siiyay aad ka ilaashato jinka iyo insiga kuwada cadawga ah waxaan intaas iyo in ka badan oo faa'iido noole ka heli karnaa kitaabka yar ee jeebkashiga ah laguna magacaabo xisnul muslimka aan akhrinno oo baranno macaanida ay leeyihiin adkaaraha kitaabkaas ku qoran waxaana jira culimo dhowr ah oo kitaabkan ku sharaxay luqadda Soomaaliga uuna ka mid yahay Sheikh Muhammad Ismaaciil نطقت الشفاء بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر كودهان انتاس ايام كسوة قبقبين اينا برنامج كي قاركا احا ايانو كوغ هل اينا اتكارتا اي مهمة دا اي لادهي وحان امهاد علين اينا علومة الدين تا اسلام كايا نغلق ايبقال اي برنامج كا اوكال احا شيخ جامع عبد السلام ورسامي شيخ عبد الرحمن فرن شيخ عبد الاله ايو شيخ اسمان محمد شري شيخ اسمان دعو وحان سيدوك اي امهاد علين اينا دقستياش ايد عد اسلامي الفرقان اللهنا وحن ويديسانينا إن حلقات كان هو سبب أغردقا إن أي أمدونا ليسو أدكارها دعاة دي علمدنا أي أمدك دحفا فيان أدكارها انتان كل ما إنو برنامج عين كان وحن إنك قتغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بروح فيها والباري سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo qodobo kala duwan aad ku dhageysateen tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa fi amaanillaah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي, بدين عظيم هو السامي.